فتور ما خام لك ليت للي جنان خدايا برتا بيد اسبار للي جنان خدايا برتا بيد اسبار للي جنان فتور ما خام لك ليت للي جنان خدايا برتا بيد اسبار للي جنان خدايا برتا بيد اسبار للي جنان چرتا بش په ਵਿਚار کړي کنا چرتا بش په ਵਿਚار کړي کنا چرتا بش په ਵਿਚار کړي کنا چرتا بش په ਵਿਚار کړي کنا وی بشو گیر کو خوب ولای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان وی بشو گیر کو خوب ولای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان پتور ما خام لکلیت للی جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان لوګد مزل به ډیر ستړی ستړی لوګد مزل به ډیر ستړی ستړی لوګد مزل به ډیر ستړی ستړی لوګد مزل به ډیر ستړی ستړی پر لار به ډیر وی غور زدلای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان پر لار به ډیر وی غور زدلای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان پتور ما خام لکلیت للی جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان سپینیس بوگ می لگ می خبر کلترینا سپینیس بوگ می لگ می خبر کلترینا سپینیس بوگ می لگ می خبر کلترینا سپینیس بوگ می لگ می خبر کلترینا تا خو بچر تویل دلی جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان تا خو بچر تویل دلی جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان پتور ما خام لکلیت للی جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان چتر ملګرو رسیدلای کنا چتر ملګرو رسیدلای کنا چتر ملګرو رسیدلای کنا چتر ملګرو رسیدلای کنا کوم اربکی نویلی ولای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان کوم اربکی نویلی ولای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان پتور ما خام لکلیت للی جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان په خاورو خړ ګران طالب جان یادوم په خاورو خړ ګران طالب جان یادوم په خاورو خړ ګران طالب جان یادوم په خاورو خړ ګران طالب جان یادوم په ټولو کلو کې د ښکلې جانان خدایا پرتا می دیس پر لای جانان